گرچه امروز هم دور مکان من و تو باز آمیخته با هم دل و جان من و تو هر سحر مرغ چمن قصه ما میخواند هر زمان باد صبا نام رسان من و تو یا قصه عشاق جهان گشت که حالیا نوبت ما گشت زمان من و تو که پروانه بی دل را سوزد آتشی بود که امروز به جان من و تو یا یا گمان یا دلمان